ci mbay mbiri Aïcha lu ngeen gis ci Aïcha lu ngeen ko gisee dafa bëggoon bu ci amee lu leer mu fase ko bàyyi loolu la doon diisoo ak ñoom Usama bin Zaydin ku yonente bi bëggoon la ku taxawoon ak moom la Zaydin Musa bin Zaydin yonent Usama bi daal di junjee yonente bi junjee ko loo xam ne dafay xam ne moo Aïcha deful dara ku seet bicce ci luñ ko tumal la ak la mu xam ci boppam ci cofeel ci moom loola ko Usama di junjee daka ne yaa rasulallah ahlaka wala naalamu illa xayra sa soxna ci day xamuñ ci moom lu moy lu baax aw yiw lu baax dong la xam ci moom luy niroog lu ñaaw daal lu ko sori la te moom mu ngi taxaw moom bu dégg ca kër gala Ali ibn Abi Talib ne yonente bi yàlla tiisalu la jigéen ñi ku dul moom bari na bàyyi moom loolu la wax yonente jigéen ñi bari na jigéen ñi moom dongale ku fi jigéen waaye nag boo laajee bari ra bu rey ra ak jébéeram jébéeri Aïcha boo laajee bu rey ra dina la wax dëgg loolu ak Ali wax yonente bi jigéen ñi bari na jigéen ñi bari na waaye nag boo laajee bu rey ra ci ab jébéeram bu dee nul moom lañu wax bindaa na dana la wax dëgg moom nee na yonente bi daal di wooy bu rey ra mu nekk yaa bu rey ra al raayti min seen bi yu riibu ki min Aïcha mooy bu rey ra ndax gis nga ci dara loo xee dina la amal sikk ci Aïcha bu rey nag wala di baaxal sa ko bil xaq yi ñu ci ki la yónni ci dëgg masumaa gis ci Aïcha benn mbir bu ma koy xeebe mukk mbir mu ñuy xeebe nit lu juunu masuma kaa gis Aïcha lu ëpp ku ne bu jigéen la bu tuuti at eggagul fenn nelaw na walis mbooloo mi guddi jàpp na loolu dong laa ci gis waaye lu ñu koy sikkee sori na mu laaj Zeynabu bint Jass soxna yonente bi la woon kooku mooy ci soxna yonente bi moom dong moo ci daan mananteeg Aïcha moo ci diiroon mbag a Aïcha moom Zeynabu bint Jass yonente bi woo ko xam nga bëgg lu wóor a tax mu bàyyi fa ñetti des ñi nga xam ne ñoom dañoo tegoon Aïcha ci place di ko màggal woowu leen da kaa woo ka nga xam ne moom da kaa déet bëgg laaj Zeynabu bint Jass ne ko yaa rasulallah danaa sàmm sama dégg aar sama dégg ak sama gis ba yàlla bañ ko lekk dinaa aar sama dégg ba duma la wax mukk ne dégg naa lu ma dégg ndax ku ne dégg naa lu ma dégg booba dugal nga sa dégg bëgg nga wàllak ëllëg dinaa aar sama gis ba duma la wax ne gis naa lu ma gisul ndax ku wax ne gis naa lu ma gisul dugal nga sa bët safar ëllëg moo tax mu ne ko dinaa aar sama dégg ak sama gis wallahi waat naa ci yàlla ne maa àllatu illaa xeer xaw ba ci Aïcha lu mooy lu baax wala ko tontu bi yonente bi noppee na ci diisoo boobu gisul ci seen waxtaan lu mooy luy war a mën a teg Aïcha li leen naa fi xëy wax wala lu koy aybal mu daal di génn mu daal di mer nag door a mer nag ci waxi nit mu daal di génn ci nit ñi ne leen ayuha naas yéen nit ñi lu tax lu dal aw nit ñoo xam ne ñu may lor di ma wax ñuy ñaaw ci sama waatu ñuy wax lu dul dëgg wallahi waat naa ci yàlla ne xawma ci sama waatu lu mooy lu baax aw yiw ñu ngay tudda waa ju baax waa ju yiw mooy safaan bi doon di xetteloon Aïcha foofu fekkoon Aïcha fekk ci gëlëm di ko womat gëlëm bi ñu ngi tudde benn waaye boo xam ne mii xawma ci moom lu mooy lu baax mosula ñëw mukk ci benn néeg samay néeg lu mooy maak moo may ànd loolu la wax ni Aïcha wax na ne nee bis boobu maa ngi jooy rek samay rangooñ ferul tus nga loo ma nilaw sama nday ak sama bàyyi fekk boobu ma nga kër bàyyam nday mag bàyyam a ngi jottu ñu ne jooy yi dina dagg aw resam nee na ba ñu nekkee noonu di toog may toog ci man ñoom sama nday ak sama bàyyi mooy Umu Romana Romane mooy ndayam may jooy foofu ci la yonente bi duggee ci noonu ñëw ci kër gi nuyoo daal di toog Aïcha nee na yonente bi masul toog diirab ba ñuy wax li ñuy wax bu mu mat weer masula toog ak man masula toog fu ma toog te tax na weer kenn waxuwul ci moom ci dara samay bir dara kenn waxuwul Aïcha nee na ba yonente bi toogee dafa daal di seede yàlla màggaayu yàlla daal di wax ne am naa baant yow Aïssa dégg na ci yow nangam ak nangam. Bu fekkee ne ku set bi cëga ci li ma dégg yàlla dina la setal. Bu fekkee ne laal nga dara ci Bakar baalul yàlla te nga tuub jëm ci moom, ndax ab jaamkat bu nangoo ne def na Bakar bu tuubee ci yàlla yàlla jëgal. Ku def Bakar reconnaître sa Bakar mooy nga nangu ko boo tuubee yàlla jëgal. Aïssa nee na ba yonente ba àggalee waxam nee na samay rangooñ ter, yëgatuma benn toqante rangooñ bu toq. Ma ne sama baay, sama baay tontul ma tontul ma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waxaala baay bi ne wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aboubacar ne ko waat naa ci yàlla ne xawma lu may wax la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ma ne sama yaay ajibi ani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, tontul ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yaayam ne ko wallahi ma adri, giñ naa ci yàlla ne xawma lu may wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ma ne man ma ne wa ana jaariya, man xele bu jigéen laa bu tuuti at, jànguma ci alquran lu bari. Giñ naa ci yàlla ne xam naa ne da ngeen dégg waxtaan wii ni ciy wax ba loolu sax ci seen xol ngeen gëm ko. Te bu ma waxee ne ku set wicca laa ci lu naafeexe yi wax, te yàlla xam na ne ku set wicca laa, bu ngeen ma dëggal. Bu ma nangoo it, bu ma nangoo mbir moo xam ne yàlla xam na ne dañ naa ci set wicc laaluma ca dara, te yàlla xam na ne laaluma ca dara, ma nangu ko, kon day wax naa lu dul dëgg, wax naa lu am. Giñ naa ci yàlla ne ma daal aw ma benn pexe ak ci man ak si ci yéen lu mooy benn misaal bi nga xam ne bàyyam Yusufa bu moom la waxoon. Xelam dafa jàq ba xamatul sax bàyyam Yusufa nu mu tudd yànqu. Mu ne bàyyam Yusufa la mu waxoon daal laay ma ne teg seen kanam fa sabrun jamil wallahu mustaan ala ma tasifoon benn. Ndax yànqu dafa am ay doom, benn doom ba gën leen mu Yusuf, dooy bàyyi iñaane ko ba fexeel ko ba sànni ko ci bënn pour mu génn addina, ndax ñu seen ñu mën a wéet seen kanamu bàyyi. Ñëw ci bàyyam ne leen tilaa ko jàpp rey nag. Yànqooba xam na ne xel la ak tila rey, ndax bañu ko sumee leen mbubba ma ñëw sànni ko yànqoob taxal ca deret, deret yi lu ñu rey rek taxal ca deret ja, gàtta bu ñu rayoon jël deret ja taxal ca mbubba ma nekk nag tilaa ko rey deret jàngoogu ñu koy bu ma ko doon gaañe deret jàngoo tax di mbubba. Yànqooba ne leen ci la guyam kon day ci la guyam yërmande la, ci la guy rey Yusufa ba yàpp ko te mbubba mi di leen naxuti ko amu ci. Waaye fa sablun jamilun wala lusaan àlla ma tasifoon, maa ngi muñ muñ bu rafet, yàlla nag laay dimbandikoo ci li ngeen di wax, yàlla rek laa def sama njubat. Wax jooju la Aïssa daal di mu ne man jàngu ma alquran lu bari, waaye xam naa ci loo xam ne ni la Abu Yusuf waxoon laay wax moom laay teg seen loxo yéen. Man daal maa ngi muñ ci liñ may wax, te yàlla xam ni ma mel, yàlla nag laay dimbandikoo moom laay jox mu dimbali. Daal di ne cel nee na daal di wëlbatiku, daal di banku tëdd ci cibalam. Aïssa nee na wallahi wallahu aalamu min izin, yàlla xam na ci jamono boobu ne ku set dañ ku deñ tuuma la, ku deñ set wicca ca la ñu wax la, te yàlla xam naa ne it yàlla dina ma setal, ndax xam naa sama digganteeg yàlla ne defuma dara. Waaye nag mosumaa jortu mukk de yàlla dina wàccee ci man alquran bu ñu jàng, mosuma kaa jort. Ngir sama xeebu mbir sama bakken pour yàlla di wàcce li ñuy jàng ci man jortuma ko. Damaa jortu woon ne yàlla dina woon yonente bi ci nelaw bu gënte lu setal sama mbir, loolu laa jortu woon, ndax yàlla du ma bàyyee noonu mukk. Mu ne waat naa ci yàlla ne yonente bi sàkku jataay ak toog sama kër gi ñi doon waxal kenn na génnu ci ne bi yàlla wàcce bi ci yonentaam wax ñu, ndax wax yi daan ma saan wàcce ci moom moom man dama koy xam, ndax ci néegam bar na bu julli ñëwee di wax yonente di digg kàddo bu ko gis waaye dafay jéeg dégg. Bu ji wax yi di wàcc ci yonente bi alquran buy wàcc, yonente bi dafay ñax yaram dafay dëgg ba yàgg mu ñax jàpp ko boo xam ne bii tàngoor ba kenn du ko mën a misaal lu dul moom. Day tëdd sàngu bu jukkee ba nga xam ne toog na ba loolu wuriku rek mu daal jàng laay alquran ji wàcc. Mu gis lu mel noonu di ka dab fi ñu toog ak ndeyam ak bàyyam. Nee na ñax di ko jàpp woo xam ne dafay sotti ku mel ni peme te jamono bu sedd la boo xam ne bi nit ñaa ngi jaaru, waaye mu ñax ba nga xam ne daal mañ leen ne nga wutal ngegenaay, wutal ngegenaay am sàng. Ma toog rek ne mu nekk ba yàgg mu jekki-jekki loolu wuri wuri ko rek bu dee bëri jàng alquran. Naka mu jóg rek daal di ree njeel benn baab ba mu njëkk a wax mooy abshir ya Aïcha amallahu azza wa jal faqad barra'ak. Dëggal yow Aïcha, di naa ne yàlla day azza wa jal geñal na la ci tur, yàlla setal na la. Nee na sama yaay daal di ne xuumu ile jógal jëm ci yonente bi. Aïcha nee ma ne ko wallahi di naa si yàlla du ma jóg jëm ci moom, du ma sant ku dul yàlla, du ma dem ci moom du ma gërëm kenn na ku dul yàlla, ndax yàlla mooy ki nga xam moo wàcce lu ma setal, waaye yéen kenn setalu ko ci mu yàlla rek lay gërëm. Yàlla daal di wàcce inna allazina ja'u bil ifki usbatan minkum la taxsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum li kulli imri'in minhum ma kasaba min al ism walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim lawla idh samitumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkun mubin lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada وإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكافرون ولو فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم. استلقوا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الطائفة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. نون لا تيون تي جانغ موم نكو نيهون بات لا وا جانغ مو اب بروم دي دالدي واخني إن الذين غاني nga xamne jaawu andi nañu bil ifti ci ken musbatun mbolo lan min ko bokk ci yeen la taxsabuhu bu leen ko jortu yeen wa kar Abu Bakrin yow Aba Bakar ak say soxna say doom bu leen jortu ne li ñu wax ci sa wa kar ni sarun aw ayla lakum ci yeen bal huwa khayru aw yawla lakum ñele li kulli imrin ñene bepp nit nak minhum ci ñoom gaay def lolu makasab la mu fagu min ismi ci bakkar borom bi ne wala ci waja nga xamne taw wala dafa mengo kibro reem moy Abdullah ibn Ubay ibn Salul minhum ci ñoom koku lo ñele fa azabun bu gal azim bu reere law laa islaminku moom lu bu teewoon liggéeyam jéggee wax ju ñaaw jooju naa feexe yi wax danna jottu almuminu way gëm ña yàlla ñu góor ñi walmuminaatu way gëm ña yàlla yu jigéen ñi lu teewoon ñu jottu benn suñ seen bopp xeer na aw ñu lu baax waxaalo wax dañoo waroon wax ne haasaa li ifkun ak ay fen la mu bin yu biré bépp law laa jaau alay teewoon ñu andi jaar baati suhadaa ñeenti seede buñ ko dee tuumaal te ñu andi ñeenti seede bésalam yaatu bi ñu andi wulee bi suhadaa benn na seede oulaayka xamal ne ñooñu indallaay fa yàlla fisalam yatu bi suhadaa fa ulaayka indallaay fa yàlla hum ñoom alkaafiro ñoo di alkaasibo ñoo di fenkat ba ñu amulee seede yàlla moom ñoom na tudd ay fenkat ba moom te walaw laa fatulaay bu lu woon a ngëneelu yàlla alaykum ci yéen wa rahmatu bu lu woon a yërmandee yàlla fi dunia ci àddina si wal axirati àlaxira ji la massakum dana leen laal fima afatum fii li ngeen bëbb di ko wax ci wax ji bon teg ci deru aïchat waa kër yonente bi lu dul noonu kon bugal azabun adhim bugal bu rëy rëy dina leen wàcc ci yéen istalla xawnoo bi ngeen koy jël biasin ko seeni làmmeñ di ko waxan no di ko wax wataxulu ni ngeen di wax beefaayku bi seen gémmeñ yi maalisa lakum bi alimun lu ngeen amul benn xam-xam wataxsabuunu jotu ngeen ne xëyyanan lu woyof la boo day te moom day azimu lu rëy la indalaay ko yàlla dafa yéen ne woyof na waaye rëy na ko yàlla walaw laa islamiku moolu lu teewoon ba ngeen ko jéggee xuutum ngeen wax ne maa yakkoonu la naa dir di ñeel nu ànd takallamu nu wax bi haasaati bi subhanaka nu ngi leen nu ngi yàlla nu ngi lay soreel lu yàlla wul ak yow lu teewoon ngeen wax ne haasaa lii buutaanun azim ay fen yu rëy la yaisukum mu ngi leen di waar allahu yàlla an taxudu ngeen delluwaat lim si lu mel noonu abadan faw yàlla ngi leen waar bu leen defati lu mel mukk in kuntum mu'minin nim gëm ngeen yàlla ويبين مغي ليرال الله يالا كوم يلن الايات لا ياي ولا تيال علم اجي خامل ليب ليب لو ليب ديب حكيم اجي خاين لا بلن لو نه فم كو ورتر لا بيت ان لسي نك غا نغا خامني يحبون داني بغ انتسيان بو سيوي الفاسق اي نياوتي في لسي ني سي غاني خي امنو گم ني نيت نيغا خامني دانيو دانيو ني سيو نيت كو باخ ديف لو بون ني ньоญا لهم يلن عذاب بغل عليم بو مت في دنيا سي ادنا والاخره اك الاخره wallahu ya'lam wallahu ya'lam ya'lam mo xam wantum ti yalla ta'ala mo xamul len walaw la qadru la ibul wona ngeneelu yalla alikum tiyen wa rahmatu am yermandem wanna la annaka yalla ra'ufur rahim mbugal bu wet metti dana len dam mun ya ayyuhal ladina yeen gañ nga xamne amano gem ngeen ci moy ci la yi nga xamne aisha tax mu wacc ci nga joge jekat dika jang ila yawmal qiyamah ci wone ak baxayam ak dentuma mune ya ayu yalla seen yeen gañu xey amna wax ngeen gem ngeen yalla la tatabu bu len top khutuwat shaytan ñal di shaytané o man yet tabi ak top khutuwat shaytan ñal di shaytané beeno naka mum shaytan ya amru day diglé bil fashay ci ñaawteef wal munkar ak musib li sib bu rek lay diglé walaw la fatu lay bu won ak xewul yalla alikum ngeenelu yalla alikum ci yeen wa rahmatu wa yermandeen ma zakka bi sallal minkum ci yeen min ahadin ken abadan bu len yalla baxewulon ken du ci def lu bax walakin la wa ya yalla yusaki moy selal man sha ko sok wala yalla sanun aji degga kon la lepp lu ni wax alimun khama kon lepp lu ni def wala yatil bum gattay ul fatli borom ngeneel ni yalla jox ngeneel ak aslef wursak ak xewal buñu gattay lu minkum ci yeen ni yalla jox saata yaatu alal buñu gattay ñu andi wutu ñi may ñi joxe ñi jox ulil qurba mbokay borom jige ñale wal masakin miskini wal muhajir ak way gaday fi sabilillah ci yoonu yalla bobu nak bi ya ay batay ci abubakar la genn la wacc ndax mistah bobu nga xamne mo do wax ci ñaaw ji abubakar mo ko daan dundal ku ñak la won abubakar ray mo ko daan dundal mo ko daan timmali mokam la waye amul dara abubakar yoron leppam mo doon tek ci derab aisha nak lu bon lolu bi li amé ba alcorane wacci xamal ni ñi doon wax ay kankat ñu déla teppu na leen ci aïssa ko seppi ci la ababakar ne mistan ñi ma daan yor lu ne ma ko amel dootuma ko jox dul wax ci sama doom ji lu bon dootuma ko defal dara yalla wacc nak naka dedet ñi yalla xew jox xewal ñi li joom def lu bon bu mu tax nga bayyi sa xewal ci ñom dimbali na nga leen doon dimbali rek ñi ne lay bi ndam la ci ababakar ndax yalla ko tuddi borom gene wala yaati ulul fatli borom gene bobu ababakar ulul fatli ababakar mu daj yak borom bi tek cene wal yak won ñu jéggalé lamu def dañ ko jéggalé wala so tay du moyu rek ala tuhibu ndax dañ leena bëggul an yaqbiru llahu lakum yalla jéggal leen wala tu yalla xamul jéggal ak rayam ko yeeram la ababakar ne aké ma lay jégg bëgg na yalla jéggal da nga kafara na sama gi dana ko defal dama ko dan defal rek fek mu gi ñun inna la sinaka gañ nga xamne yar mo ne dañu sangi al musanat way fegu ñu jigen ñi fay sam seen bop gañ di len di sang di len di sangi ay tuma al ghafilat ñi xari ñu sagan seen bop moy ñi nga xamne bu ciagal mu ñu def lu bon waye moy do moy torop masalan nga genn ko xane fi bo ba genné ku waju wan man la ci ban la ci jaar ko xamne ci ku fegu lol dina watane ko lu wara daw ak lu waral do warula daw moy xadrat bobu al mu'minat di way gam ñu jigen gañ ñi leen di teklu ak seen ci derbi lu bo seen derbi lu bon nak borom bi ne lu aynu rabbi fdalen ci dunya ci adina wal akhirati al akhirah walum tan yelin azabun bugal azabun gu magmal yawma tasadu bis ba nga xey dana sedi alim ci ñom alsinatum seen lamine kërom la mbugal gay wacc ci ñom moy al akhirah wa aydihim ak seen loxay di len cede wajurum ci tankay di len cede bima kanu yamul lañ doon def yowmi sen kérok day yofihim dana len matale dal len fay allah yalla dinahum sen dine jangal xay alhaq mo doon deug mom gaayu bax yoyu wa ya'lamuna dana ñu xamne anna la naka yalla wa alhaq moy deug ak arbu bi nu gada jibir al khabisatu ñu bon ñu jigen ñi li khabisina ñen ñu bon ñu gori ku bon ku jigen ko ofi rek bu de lekko lekko gamuy lekko bu bon ni mom rek al khabisatu ci mu lekkoo mooy li xabiisiina ñu bon ñu góor ñi, wala xabiisuuna ñu bon ñu góor ñi. Ku ñu lekkoo li xabiisaat ñu bon ñu jigéen ñi rek la ñu lekkoo. Atay baatu ñu baax ñu góor ñi ñu jigéen ñi ñu ngay lekkoog li tay bin ñeen ñu baax ñu góor ñi. Wata yi baat ñu baax ñu jigéen ñi ñu góor ñi li tay baat ñu ngi lekkoog ñu baax ñu jigéen ñi. Wulaayaka ñooñu nag mu baroo ñu ñu setal lañu ñu maa yaxuunu te la ñuy wax ci lu bon ci ñoom. Lahu ñeen leen ma farluñ jéggal warisoon ak wërsëg kareemun bu tekk. Yaa ayuha alladina yéen gaañ xay amanoo gëm ngeen yàlla laa tadxuluu bu leen dugg bu yuutan ay neeg xayra bu yuutikum. Fii la alxuraan di waxee nga bëgg a bañ a dugg ci ne def kenn te laajoo ndigal. Moo tax bu ñu wax ne tubaab yi ñoo ko def waaye fekk alxuraan ko jëkk a digle. Booy dugg ci neegam nit bul ñëw rek ubbi ne sama yéen fëgg ne ndax ma dugg am déet bañ la duggal. Da ngay tudd pour fëgg nuyoo ab julit bu fëggee dafa war a nuyoo fëgg asalaamualeykum ah adxul ndax ma dugg bu ñu kenn waxul nga ne asalaamualeykum ndax ma dugg. Nee na yonente bi nee na kooku diisoo gi rek la alxuraan wax waaye yonente bi moo ko leeral. Mu ne bu ko defee nga nekk asalaamualeykum ndax ma dugg. Nee na buñ la nee dellul na nga dellu ànd ak bañ a mer ànd ak teraa nga xam ne danga faa warul la danga faa am lu fen loo xoy waroo kaa gis foofa. Nga deru bànd bañ ànd ak mer bu jekk buñ la kenn tontu li nga dellu bu jekk buñ la nee duggal na nga dorotu. Tubaab bi nag ñoom ñuy fëgg rek duñ ci boole loolu. Te xam nga li lislaam sante moo gën a maasale nag te moo gën a wóor. Ndax boo nekk sëb néeg nit fëgg ne asalaamualeykum di nga daal di xàmmee kàddu gi. Am na loo xam ne bu doon keneen doo bëgg mu fekkati waaye am na xarit boo xam ne bu doon moom di nga bëgg moom mu fekkati di nga may dugal. Waaye bu fëggee rek yem ci xamoo ko muy doon mën ngaa maasale ñëpp bañ bañ a wax jox kenn mu dugg. Ñaareel bi nit ne kunkun nga nekk dugal nga ca fekk ko la doon seen bëgg daal bëgg mbugal lay doon. Nga rek bu dugg rek mu daal def lu bon loolu itam wóorul. Moo tax leen loolu islam wax rek moo gën a sellati moo gën a maasal. Nuyoo boo fëggee nga boo rek nuyoo asalaamualeykum boo nuyoo rek nañu xam sa kàddu. Moo tax mu ne bu leen dugg yéen ñi gëm yàlla li ma leen sant bu leen duggee benn néeg bu ngeen boom bu ngeen moomul lu mooy dajee di diisoo en tant que anisu wa tusallimu ala ahli ak yéen nuyu waa kër ga mooy salaam boobu yonente bi wax. Saalikum loolu xayru moo gën lakum ñeel leen laalakum ndaxte la yente sakkaru ngeen waaru. Fa in lam tajidoo bu ngeen fekkulee fi haa ci néeg yi ahadan kenn wala tadxuluhaa bu leen ko dugg hatta yusanabu lu mooy dañu may ndigal lakum ñeel leen ngeen fa fekkulee kenn bu leen dugg lu mooy dañ lay wax duggalee. Ndax fekkoo fi borom nga dugg it du ma mën a la caa dab benn waaye mën naa doxe ginnaaw defa lu ay lu kooku gisuñu ko bu ne ñu déwu fi duggoon taxal la ko tey fekkee defoo ci dara. Moo tax mu ne bu ngeen fa dugglee fekkulee kenn bu leen ci dugg. Way saa xile la buñ leen waxee irjoo dellu leen parjoo dellu leen ngeen fëggee ñu nuyoo diisoo ñu leen dellu leen wa azkaa lakum loolaa gën a sell ci yéen wallahu yàlla alim ku xam la bi maa tàmbaloon li gën di yëpp. laysa alaykum dégg war ci yéen junaahun bakkaar an tadxuloo ngeen dugg bu yuutan ay néeg xayra maskunatin fiha néeg yoo xam ne kenn dëkku ca xayra maskunatin néeg yu kenn dëkkul fiha nekkal ca mataawun lakum ne kooku nag du bakkaar am na fi bu ci settee. Du bakkaar nga fekk ay nit yoo xam ne kenn dëkku ci di seen i man seen i yëree nga ca am ngeen fa moomeel bu ca ne seeni bagage wala marchandise wala lu ngeen moom mu ne ci biir néeg lu mel ne magasin te kenn dëkku ci kooku te aayu nag ngeen dugg ci. wallaahu yàlla yàlla mu xam na maa tudd li ngeen feeñal wa maa tëkk mu nag lekk lu ngeen nëpp. xool waxal yow Mouhamad lil muminina way këm ñu góor yi ne leen yaxuddu nañu damm min absaalim seen i gis nañu damm seen i gis ba bu ñu xool lu ñu war la xool waaye fasu wax leen ne nañu wattu pour jëm seen i pay bañ buñ ko def fu yelul zalika loolu askan moo gën a sell lahum ñee leen inna allah naka yàlla xabiru ko dañ kumpa la ku dara umpul bi maa lee sinoon ca la ñuy jëf. waxul te nga wax nag lil muminaat way gëm ñu jigéen ñi it yaxdut na nañu damm min absaarina seen i gis bu ñu xool lu ñu war la xool wayaxfas na nañu wattu pour jëfuna seen i pay wala yu diina bu ñu feeñal siinatawna seen i taarlu illa ma zahara lu mooy la feeñ min haa ci taar ba mooy ay lu xàkkanam lu dul loolu buñ ca wan buñ ko wan ay jàmbur wal yadrib na nañu sadd yu xumur yu ne seen i musóor seen i muuraay ala juubi na ci seen i dënn nañu sadd seen i muuraay seen i dënn wala yu diina bu ñu feeñal siina taxu ne seen i taar taarlu illa li buulatihina lu mooy seen jëkkër buñu sancee ba jëkk takk seen takkaay mu jekk nañ ko woon seen jëkkër aw aabaa'ihina wala wan ko boog seen i bàyyi seen bàyyi kontaan ci ñoom aw aabaa'iku muwallidina wala seen bàyyi jëkkër seen kaakaalu yi nañ ko woon seen jëkkër ak seen i bàyyi ak seen bàyyi jëkkër aw abnaa'ihina wala seen doom yu góor aw abnaa'i buulatihina wala seen doom yu góor yi jëkkër aw ixwaanihina wala seen i càmmiñ aw bani ixwaanihina wala seen doomi càmmiñ aw banaati aw bani axawaatihina wala seen doomi ay jigéen yi seen mbokk yu jigéen seen i doom aw nisaaihina wala seen i jigéen aw maa malakat aymaanuhuna wala la seen i ndijoor moom mooy seen i jaam yi moom aw ittaabiina wala ña nga xëy nañu topp nit ñi di leen ñaan ca ànd ñu xel mooy dof yi nga xëy nañu ñëw rek pour bëgg nga jox ko loole kooku moom mën ngaa woon say tàkkaaru xayru uulee elbati ñi nga xam ne nag amuñu aajo mi ne jaay ci góor ñi ñu xëy amuñu aajo ci jigéen aw ittifli wala xele la si ne ña nga xam ne lam yadharu feeñaluguñu ala awraati nisaa ci awra jigéen ñi xel yi nga xam ne xàmmeeguñu li mbiri góor ak jigéen wala yadribna bu ñu sabda bi arjulihina bu ñu dóor bi arjulihina seen i tànk li ulama ngir ñu mën a xam maa yuf fii na la ñuy nëbb min zinatihina seen i taar-taar yaa ngi la yor lam yoo xam ne bëgg nga ñu xam nga ngay kët sa tànk bu baax pour bëgg lam yu yëngat ñu xam ne yaa yor dara mu ne bu ñu def loolu bu tuubu na ngeen tuub ilalaa jëm si yàlla jëm ngeen mboole seen ayuhal moom ñun yéen way gëm yàlla laa la ko tuuf loo ndax ngeen texe te bu mën naa daña def ñu bu ne fekkee pour mu sàpp doo nga ne ci jublu dañu daal di waa aay pour mën a wane kàddu bi di dox bu baax pour muy mën a yëngat ñëpp yi dégg yi daal di nekk li bokk te dañu tere mooy daal laa lam li ah teg ci kaw di ñëw gën a moom pour wane ko rek waaw yéen la bi loolu dañu xam nga ñàkk a jàng rek moom moom moo yokk yu bëri waan ci woon ngeen may jabar ni ngeen sëyloo al ayaama ñu jàkk jabar ña min kum ci yéen ni ngeen may jabar góor ñu xëy amuñu jabar min kum ci yéen wa saaliina ak gaa yu yiw ya min ibaadikum seen i jaam bu imaayikum ak seen i jëbeet ni nga leen may jabar in yakunu dem ne kañu fuqaraa diñu ñàkk yox ni dana leen woomal allahu yàlla mi fadli yi moom la yonente bi wax ne bu leen jikkoy nit ka doyee diineem doy leen may leen ko jabar bu leen seet leneen waaye nga naa amul alal mu ne bu ñàkkee tax nga bañ caa may nee na yàlla dana leen woomal diine yiw daal la lu yonente bi wax mu ne bu leen yi diine ja doyee yéemee jikkoom ju baax rafet am ko lere yéem leen may leen bu leen seet leneen wallahu waasiun yàlla ku ñàkk tax nga bañ caa may jabar yàlla ne ku yaatule la àllewu te xam naa ko may indee wërsëg te xamu leen wàllu yastaax fif nay fegu la si na gaa ñu xam ne laay ji doon amuñu ni kaanak sëy ku leen may jabar nañu fegu tey seen bopp nag ataa yox ni yow ba woomal leen allahu yàlla mi fàddi ci nga ne ba yàlla xéwoo ci ñoom ñu am jabar wala si na gaa ñu nga xam ne toxoon ñu ngi sàkku alkitaaba jotoo mi maa malakat li nga xam ne moom na ko ay maanu ku seen i ndijoor fa kaatibuhum na yéen ngeen jotoog ñoom in alimtum dem xam ngeen fii ñoom xayran aw yiw ak njaam fi la kay lislaam fekk muy awutukaayu alal ci addina bu siiw addina si yépp lislaam mën a ko fee daal di jële waaye muy wut ay pexe yu muy mën a génn ci addina lii bokk na ci pexe yu mu tëral mu ne képp ku ngeen yilif mu bëgg génn ci kilifteef ci ngeen wax ma alal bi ma la jox ma la ngay jox la fay jotu nee na ngeen nang ngir mu mën a libal ngeen xam ngeen ne kii ku baax la koo xam ne bu wéyee dina doon ku baax ñu jaamu yàlla ñu ngeen ko jotoog moom wa aatoom ni ngeen leen jox min maalilaa ci alali yàlla la si jeexe aataakum jox na leen te it koo xam ne kii sangam dafa ne teg loo xam ne bu ko defee mu gore amul dara muy liggéey bi leen yàlla joxe yow ngay borom doole jël ci alali yàlla jox ko lu mu jotoo ngir mu mën a libal ndax ne képp koo xam ne kii def na loolu day ba ñu ko ñu téyee woon mu mën a moom boppam yàlla dina goreeg sa juróom-ñaari safar tant ceeti safar moo tax mu ne ngeen leen jox ci alalu yàlla.